بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيغي لين دي نوي يين نيب دي لين زياره دي لين بالو حق تامت دي نيان يالله بوله ني ديغال تبارك ينتي صلى الله عليه وسلم. نيغي لين دي زياره encore دي لين ندوك لا تامت تي خيو خيو ديمبو بي ndax li nga xamantene mom moy li ci wax yépp génné moy suñu borom def na ci sutura gu yaatu. Ñuy gërëm tamit Aladji Fallou bi nga xamantene mom mo doon def waxtaan wi, té wax dëgg yalla vraiment xawma sax mo yu mo mëna qualifier qualité waxtaan bi waaw, mais dal ala kulli hal yalla nako yalla fay ngeen di fay teet yok xam xamum ak yittem teet mu may ñuko inshallah tibarkentu sallallahu alayhi wasallam. Ñi ngi gëreum tamit bu baax nga xamna lool monsieur le president moko warono wax, waye xamna suma ko waxe dafa melni wax nako manam suñu mbokk jigeen ni ndax tamit seen taxaway rafet na trop ba leg leg sax damay xol ni manam sen taxaway ni mu rafeté buma xolé rek sama rango ji day wajjo wad sax ndax yému bima yému ci sen taxaway bu rafet wa ma ngi ñaan dal suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal len suture lepp ak tamit gep teranga go xamantene ñing koy sakku aduna ak alakhirah wa teet legi nak sax xamna ni ci lañuy jaaré duggal mais de toute façon ñu ngi gëreumaale ñi nga xamantene te xaw nañ ci yépp kenn ku ci nek li nga ci def voilà gis nañu wa organisation taxaw bu raf taxaway bu rafet bi nga xamantene mom lañu taxaw ci liggey bi ba sal bi gis ngeen nimu melone bi ak legui nimu mel wute gi mu wute lolou yep ku nek xamna ni taxaway la waaw ak yenen ak yenen dal manam ñi nga xamantene tamit ñom ño yoron seen auto di dem ak dik et cetera bon bref manam dal ñepp ñi nga xamantene japp nañ ci de près ou de loin yalla yalla fay ñepp ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te fulandiko ci barke wéru koor bi tamit waxtaan bi nga xamantene mom lañu fi déggon demb tamit manam am solo gi mu am solo tamit yalla bu mu yam rek ci demb yalla na fekk ne daf ñuy top suñu giiru dundu ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam. Légui nak tay inshallah taala señu Omar moy ñew ngir leralal ñu ay yenn ci ay wax yo xamantene manam ci ay masala yo xamantene dafa am solo dayo am solo ndax kenn ku ci nek xamne ni suñu borom subhanahu wa ta'ala bind gi muñu bind indi ñu fi ci kaw suuf li tax mom moy ngir ñu jaamu ko comme ni nga xamantene nonu le siwe et ay bi nga xamantene mom danaka ñiko mokal bari nañ voilà bari na ño xamantene alquran bari wuñu ci mokal mais li ñi ñaka bari li ci mokalala nañ ay bobu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yalla ne binduma jinne ak nit ludul ngir ñu jaamuma lolu nak xam giñ ko xam dafa wara manam dafa am manam suñu borom subhanahu wa ta'ala lu mu bëgge ñu jaamoko am lo xamanteni buñ ko deful dañ koy togn am yo xamanteni buñ ko deful dañi manam jaamu gogu dañ ci genn am no xamanteni buñ ko defé itam jaamu gogu dañ ci genn yoy yep nak moy walu bakkar yek la ci aju te lolu da fay laaj sik neeku ci ne day laaj tout comme ni nga xamne non la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala waxe ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atukum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir te lolu ay bom mi ngi wax ginna bimu waxe ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tazuru al-yawma innama tujzawna ma kuntum ta'malun ay yen ni nga xamantene da ngayena weddi won yalla ci kaw suuf la ta'tazuru al-yawm al-qur'an bal qur'an da ben ya ayyuhalladhina kafaru lam te wax joju du fi ci aduna la concerner yefiri al-akhirah la len concerner yen yefiri yen ni nga xamne da ngayena weddi won yalla ci kaw suuf la ta'tazuru al-yawm bu len wut ngant tay bu len wax pardon bu len wax sek xam nga instant biñ doon dund jamono joju bul wax dekk bi da nga doon waru bul wax non bul wax ben excuse innama tujzawna ma kuntum ta'malun duñu len fay luddul li ngeen doon def ci kaw suuf yalla ñu yalla sam amma nak legi nak ci saasi nak mu daal di jog wax julit ñi tay mi ya ayyuhal ladina amanu e yeen gi yi nga xamanteni gem ngeen te deug demb alhaji fallu leral na baat bobu limu wundu jazakallahu khairan mune la ta'tal tubu ila allah tawbatan nasuhan delu wat len ci sen borom subhanahu wa ta'ala ngeen tup ngeen jegalu tup go xamanteni day sel day yiw day yewen tup gu bax gu sincere asa rabbukum lol de bo len ko defé sen borom han yukaffiru ankum sayiatukum dana far sen ay ñaawteef sen bakkar yi ngeen do def dina ko effacer wa yaghfir lakum dhunubakum te dina len ba manam sen yukaffiru ankum sayiatukum dana far sen bakkar yu ndaw yi wa yaghfir lakum dhunubakum bokum te dina len jegal sen bakkar yu magi kagn mune yawma han wayudkhulukum te dana len duggal jannatin al janna yo xamantene tajri day daw min tahtiha charonam galan hara dexya ha kagn lay don lolou mune yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma Allahu akbar yawma bis lay don bo xamne la yukhzillahu yalla du gatchel du tek mukk gatchi bis bobu an-nabiyya yananti bi sallallahu alayhi wasallam wal ladina amanu ma ak gaay nga xamne gemon nañ te andon ak mom gis nga ma te andon ak mom manam andon ak mom teggu ci yoon wa parce que daf ko tek ci tuub gi manam daf ko acc ci tuub ga ci tuub gu sel ga lako acc han mune kon mune ñom lan lañ wax jurob yaquluna dañ nan rabbana yaw suñu borom atmim lana yalla nga matalal ñu nurana suñu lere waghfir lana te nga jéggal ñu war xamna te nga yeurum innaka naka yow bur yalla qadirun ko am katan ga ko man nga ku sañ nga ala kulli shay'in ti lepp lo gis kon lolu manam ak li nga xamantene mom la wundu mom lay ñew inshallah taala diñu ko netti manam kon ci ay bobu dinañ ci déggé ci gattal inshallah ke ni tup da fay waral ak jéggel bakkar tup day waral day xëc ci lèr day waral suñu borom subhanahu wa ta'ala matalal la ak lèr fi ci aduna dabor ak al-akhirah fofu nga xamantene fofu la ko nit ñi di gëna soxla yalla nañ ko fa yalla defal yalla buñu yalla xañ lèr yowmal qiyamati ndax bokku na ci tamit legi nga xamantene mom la tup di xecc moy day teggi gatché aduna ak al-akhirah yalla nañ ko yalla nañ yalla may tup gu sel li nga xamantene nak mom moñu fi yobbu ak lan moy li nga xamantene mom moy sababu bakari ak yi nga xamantene mom la bakari di indi yoy yep inshallah taala ci mom yoy lañu wara leralal tay inshallah yalla nako yalla muddal manam ay kaddom teet manam may ko xel mu ubbe ko ak waxju leer ba nga xamantene dinañu leralal inshallah taala li nga xamantene mo ci aju inshallah bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين غيناو بن جوليتي بن سانت يالا جوليتي يونت بي عليه الصلاة والسلام ñu ngi leen di nuyu nuyub islam te nuyub islam moo di salaam yalla jàmm yàlla nekk ci yéen yalla leen musal yalla def ci yéen yërmandéem yalla leen barkeel xanaa kon du nuyoo boobu la julit wala revendiqué kon yalla saxal ñu ci nuyoo boobu ñun dairatul mutahabina fillah yalla lawal yërmande jooju ak njaboot gi ci ak barke boobu ci njaboot gi ba jàngal leen alquranul karim ak sunna boole leen ci ñii dooleel islam te def mahabba seen diggante ndax nuyoo boobu loolu lay jox ñi amoon yéene comme ni ko sëñ bi waxee waxtaan ci wàllu tuub ak i chartam ndax waxtaan wële jiitu te sëñ alibal defoon ko waxoon na ñetti chart yoo xamante ne ñooy tax tawbatan nasuha bi sañ ko juddule ñu léegi mën a ne fokk nga rëccu li nga jëf fokk nga bàyyi ko immédiatement bi nga ko xamee fokk nga yéene ni dootoo ci dellu waaye ki doon conférence démb yàlla ko yàlla fay yiw dafa ni sunna la bu mu yaakaar ni war nañu continuer di ko faddali mooy di fàttali yéene ñu sell yi moom xam nga defe na ko démb te démb ak tey soregul xëy na fàttewuñ ndax yalla yalla dal selal yene te barkel masala bi mu indil te mu compliquer rek man yeen say damay ndogu ba pare duma xam ndax am diine ma indi wala nourriture baye mom neena masala legi mën nañ dougalante yene facture yi ko mu nek ben bu ko defé ñu am ñaari yoon ko ñu yalla yalla defal yu te barkel ñi nga xam ne ñoo doon conférence nak ba ñu ndogo ba tontu question ba pare conférence bañu defone yalla niko yalla fay ndax société bo xamni bop ak biir dañu jappalante ah ñi di togg ñi di joxe xam xam du yag mo développement am yalla yalla barkel len on a djoul ci ay PIB PNB non non yeen jox len xam xam rek di togg yu neex légui ah ñu commencer par ben constat moy buñ ma fekkon man ma yor sama alal di tabax ay étage suba ngon gi ma toj ko ñi ma gëna yapp dañ nan dañu dof dama dof xam nga ku ñak xel moy jëmul moy def lool te yellul ci yalla ñi xalat ni dina def lu mu amul yité kon dañu jekki jekki nekk fi depuis la goutte de sperme bañu jekki jekki doon ay kilifa wala ñu doon dal li ñu doon kon yalla amna lu tax ñu indi ñu fi buñ ko laajé ma ngay tontu nan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin mune binduma nit ak jinne ludul pour ñu jaamuma jaamu gi moy lan ñu xam ko te diko wetal di yam ci limite yim ñu yam lo di jëfé lim ñu jëf lo di baye digal di jëfé lim ñu digal té di bayyi ay térem té diko wétal dëgg dëgg yi wétal ndax la sharika la amul bokalé amul kenn kuñ ko mëna bokalé nga défé ni loolu da la koy wax pour nga diko fi jaamu éternellement mu la dédét ndax señ bi néna ay ñu mokal bokku na ci ay bi ma tégal ko ci benen xawma ragal gi ñu ragal dé la xawm mais xam lañ ni kullu nafsin dha'iqatul maut lolu ñom danaka ñu bari xam nañ ko ba sax danaka dañ koy musique koku kon xam nañ ko yalla continue ni kon jaamu gi ngeen may jaamu ak wëteul gi ngeen may wëteul lolu rek la fi doy illa li ya'buduni buma lo yondi won dakar buma nekkon tamba tay wolé nga joggé dakar ñew ba fo sama kër man la dayo mala dara ludul moy kon li may doy amna solo kon nga jaamu ma kessé la doy yalla ne nak jamm gogou nun laaju ma len ci leneen sama katan matna man may tax taxaw ñepp te ken soxlawuma seen soxlawuma ken taxawuma mom la lay wax naan bu fekke da nga bëgg indi lay ni jamm gogou dama ci bëgg genn wala ngay set loy def yalla ni la wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqa jammuma man laaju ma la dundu nahnu narzuqu man ni ma lay dundal wala aqibatu littaqwa bu fekke nak da nga yakane bayimo fi bayi jamm mo la jox mujj gu rafet dedet mujj rek nekul fofu mi ngi nek ci ragal yalla kon nak yow julit bi bo envisager ni da ngay jamm yalla da ngay xamni amna kula uppi pexé ko xamni mo la fi jitu muy shaytané dabaxna ay plan teurel na ay pexem té mo té ma ngay wax ci sourate nisa di la tekk nan la dana la dik dana la wor dana la xit ci ngay soppi bindum yalla mi ngi la koy teureul té décider nako té yalla waxon na yalla ni la wala tajidu aktuhum shakirin do fekk mukk sa jammi lu upp ci ñom ñi lay sante kon xam nga koko paré na waye dafa fekk ci yow luñu tuddé banéxu bakan fekk ci yow aduna nga mën ko bëgg mu fekk ci yow passion yépp and def ben carré magique bo xamanteni bo deful dank mu sank la te yow nak encore une fois amo fi ben projet budul jaamu yalla so nekké ci cadre bi nga inscrit ci say li gëna concret ci yow moy say jëf ak say wax li gëna abstrait ci yow moy say état d'âme sa xol ak say xalaat yépp nang ko tek ci jaamu yalla ak di selal sa yene di rafetal ngir yalla kesse te mom kesse mu tax ndax dang fi joggé kon melal ni élève bi nga xamantene dañ ko jox copie ci ab examen xamul kenn lay jeex mais ala kulli hal danañ nangou copie yam kon day gaawantu lu mu def ci rature corriger ko muy tout lu mu fatel ko ci lu bax bind ko moy al as'al hasana legui nak bu mu bëgge mu ci shaytané mom li nga wara ñëk def moy essayer de pérenniser ta foi par les bonnes actions nga fexé bay jëf yu bax yi di jang al qur'an ak wor ak def say nafila lepp lo xamanteni yakarna ni war la musul ci shaytané nga def ko da ngay téwal ci sa xol la formule qu'on dit assez souvent moy a'oudou billahi minash shaytanir rajim boo defee loolu nag nga jublu ci li nga xam te ne mooy ñaan, ndax xam nga ni sa digganteeg seytaane yàlla kese fa nekk, amul beneen solution boo am bu dul ñaan, parce que moo li fi jiitu. Te sëñ bi nee na kuy jàpp ku ay ginaar rëcc ci benn bën-bën, boo xëyee su bu fatt bën-bën ba ganaar danañ jaaxle, ndax duñ xamata fu ñu jaar. Kon seytaane am na expérience, xam na fu ñu jaar, mais ñaan kese moo la mën a musal ci moom. Te ñaan nag boo koy ñaan nga sellal ko, ndax am na benn hadith bu nekk ci Sahih Muslim. Yonante bi alayhi salaam naan inna allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba, yàlla dafa sell te du nangu lu dul lu sell. Kon sa xol bi nga jàppandal ko te koy ñaan te moom kese mu tax. Beneen hadith ngi nii buy confirmé la même chose bu nekk ci kitab Zuhdi boo xamante ni Abdullah ibnu Ahmad moo ko bind. Mu ni xoolal kii, yonante bi alayhi salaam moo koy wax, mu ni xoolal kii mi ngi tukki tukki bu sori pënd karaw ngay jaxasoo, mu yëkkati loxo yi naan yàlla may ma may ma, te yàlla du ko nangul ndax li muy lekk moo aram ak li muy naan. Kon xam nga ñaan dëppawul ak jëf lu sellul, ndax nag ki moom yëf yi ngay nga soxla moom moo la tere lim la tere. Topp loolu nga xam ni ñaan nag moom mooy saafara jàngoro yi. Fii ne daal di war ñu fàttaliku li tax sëñ bi Abdul Qayyim moom moo bi rahmatullah moom moo bind téere bii ñuy sukkandiku pour def waxtaan wi, mu tudd ko adda wa dawa, mooy jàngoro yi ak feebar yi. Dafa am ku ñëwoon ci moom ne ko man de dama am daal ab nattu koo xam daal dafa am bakkaar boo xamante ne jafe na ci moom mu bàyyi ko, mu bind téere bii nag pour tontu ko. Parmi remède yi nga xamante ne moom la ko jox pour mu mun ko jëfandikoo pour mucc ci bàkkaari pour jàngoro mu nattoom boobu daal dañ bokk na ci ñaan. Kon mu commencé di wax ni ñaan saafara la ci jàngoro yi. Mu ni saxal ci ñaan, ndax ñaan dana fekk balaa bu lay waaja dal mu jañ ko, dana fekk it balaa boo xamante ni dafay waaye ñëw waaye moog ñaan nga ñoo tolloo doole, ñii buuxante di buuxante balaa bi du la dal, ñii buuxante ba ila yowmil qiyaama yow nga mucc ci loolu, dana tombé tamit ñaan balaa bi ëpp ko doole. Wa kaana qadarullahi qadran ma amrullahi qadran maqdura, ndogalu yàlla dal la waaye daal yow saxal ci ñaan. Kon possibilité yooyu ñoo am. Am na xadis boo xamante ne day wax ne kon pour toujours nga sax ci ñaan, amul kenn koo xamante ne dana mucc ci li yàlla dogal ci moom, waaye ñaan moom échappatoire la. Kooku mu ngi ci sax sunanu xaakim, ñaan échappatoire la, boo koy def yàlla mën na la musal ci yi nga xamante ne moom ngay ragal comme def bakkaar yi. Mu ni la aussi ñaan saxawkate du ko def, ndax dafay am effet ci li yàlla dogal ci ba mu wàcc ak ci li ci wàccagul. Waaw mu tax yonente bi alayhi salaam doon invité nit ñi ci pour ñi ñaan, ndax am na beneen xarit bi wax ni ñaan mooy ngannaay julit. Kon ñu sax ci lo ñu sax ci ñaan. Beneen xarit ngi nii boo xam ni Thawban moo ko indi, mu ne nit dana perte ay yiw yu bare bare bare à cause de benn bakkaar boo xamante ne moom lay jëf. Kon nag yow ñaanal yàlla musal la ci bakkaar yi, ndax ñaan moo ñaar ñaar la. Dama toog di ñaan ay millions bu ba dañ ma naan ah góorgóorlu ci, mais tamit njëggal dama ko war a ñaan sama borom, parce que xam naa ni yonente bi asalaam nee na képp kenn ku nekk ci yéen bakkaarkat la, mais ki gën ci bakkaarkat yi mooy kiy tuub. Kon tuub mooy lan? Mooy ma dellu di ñaan njëggal sama borom pour mu jéggal ma pour sama diggante ak moom rafet ëllëg. Kon beneen affaire boo xamante ni moom mooy tax ñaan sax te di jariñ mooy nga ciy persisté. Bul toog ñaan ñaari yoon ne ah man day ñaan naa sama borom plusieurs fois nanguluma, kon xëy na nangam. Ñaan gi lu ci gën a sax mu gën a baax waaw, te bul sa yaakaar yàkkeeku mukk ci yàlla dana la nangul. Am na xadis boo xamante ne yonente bi alayhi salaam mi ngi ci wax naan jullit bi dees koy nangul ñaanam tànk mi ngi yaakaar, tànk yàkkamtiwul ñaan ci ñaan gi. Kooku Sahih Bukhari la nekk, Abu Hurayra moo ko indi radiallahu anhu. Am na beneen xadis boo xamante ni mu ni le serviteur est accepté tànk jàmm yàlla bi yàlla daf koy nangul ñaanam tànk ñaanul loo xam ni bàkka ci bàkkaar la. Xam nga yàlla na fi góor bi jaar kenn du ko wax, xam nga loolu kenn du wax tamit bul ñaan tamit ci loo xam ni dafay dog ay mbokk. té trois conditions bu ci hadith bi moy la nga sax bul te bañ yakamti ci sa ñaan bu ko defé ñaan nak dafa am ay période yo xamné ay moments yo xamné ci lañ gëna tamu nit diko def ndax dana faral di gaaw na bul ñaan xam nga amna ben hadith bu nek mo xamni xamatuma fa nek ala kulli hal mais dal moy hadithu akhinu malhum kuy wax nan yalla day wacc ci dernier tiers guddi gi wa ñu ci saxaxé voilà saxaxé ni alors ak ci muwafa tamit waqiy donc mune yalla day wacc ci dernier tiers guddi gi namuy wacc moko xam ñun nañ japp manam bi te fas ko mune man may bour ana kuy soxla yeureumene ma yeureum ko ana kuy laaj ma jox ko ana kuy soxla njegal ma njegal ko te comme njegal mo ñu soxla tay ah ñu dalu sante yalla wax alhamdullilah ndax periode bobu amna ñu sante yalla encore une fois ndax bu defoon ni bakari ku ko def da ngay am ben tomu bu ñuul ci sa bop bi mum buma ñewé dolu ci lima ñuulul da ngay di daw yalla mom ku bari su tru la momu def ba bakari duñu fagn en tout cas kenn duko xam lu ko xamantene yalla da la jox ay yeneeni dimension waye dal chat ki yu ñaan yi waxtu yi bo xaje guddi ji kon ñetti xaj dernier tierba da fay bax buñu noddé pendant kon ñi nodd ak buñu noddoy ba paré digënté bala ñi li xam digënté bobu bax na ñaan ak sa bo xamantene def nañ julli farata ba paré fofu da fay dang fi meuna ñaan aussi ak bisu aljuma bo gisee ni imam bi ñi ngi joggé ñi ngi yegg ci kaw minbar bi foriyat bobu dang kay ñaan mën nga fi ñaan mën nga fass sa xolit limi ñaan ba bamuy jog di taxaw pour ho julli bul faté amna ben mbir mu ñi def muy hadratul jumaa mo nek ci dernier heureu aljuma bi yalla deppal ñu fay la ilhamdu wal minna mu deppal ñu ak heure bobu ñu diko def hadru hal juma del ci fassa yene te xamni heure bobu bokon na ci heure yi nga xamantane wax nañ ni da fay bokku hadith la sax yakarna ni bum nan amna ci aljuma ben bis bo xamni des na ci nangu ñaan ah ñun jott nañ ni bis bobu la salman radiyallahu anhu neena heure bobu la moko abu hurayra radiyallahu anhu kabal ahbar ta wax nako ko abu hurayra radiyallahu anhu ne ko ma defé na julli la munako waw mais du yeenati bi mo ne won salalahu alayhi wasallam fek yaangi xaar julli heure yaangi ci bir julli munako waw kay munako te lolu mi ngi ci téré bi imam ash-shafi radiyallahu anhu moy téré bi gëna wër ci téré ginnaw alquran moy muwatta bu imam malik rahimahullah alay min dañ hadara alay min legui bo jëlé bo jëlé bo xamé waxtu yoyu té takku ko amna ay ñaan nak ñu ci duggé manam nga commencé di sante sa borom diko bak ak diko kagn té lolu fatiha mën nako top lolu nga jéggalu say bakkar julli ci yonnati bi ali sallatu wassalam duggal sa soxla té tejje ko ak lolu mais na fekk nga am la disposition du cœur nga téewal sa xol damulu ci karamu borom bi xamni limi nan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila allahi wallahu ghaniyyul hamid yeen nit ñi yalla yeenay soxlaal yalla mais deet yalla mom dinañ soxlaal ndax mom dafa sante dafa giyal dafa doyal te ku sante la kon nga xamne yow li ngay ñaan ya ko soxlaal borom bi sa borom da la taxaw won lu jitu nga koy ñaan mu deppele la ak nga am sensibilité ba diko ñaan kon mën nga tewlu nga reconnaître ce petitesse par rapport à lui te nga jublu khibla wa te say ñaan nga fexé ba diko jitalé di jital sarax soxla nga ben mbir nga genné ben lo xamne yow par exemple bokku na ci li nga bëgg ndax lan tanul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen jot mbax wala ngeum yalla gu kawé lu dul ngeen di dépenser ci li ngeen gëna yitté wo lolu xam nga amna solo aussi quoi kon jitalal sarax ci sa ñaan mu waji bind téré bi nak ibn al-qayyim rahimahullah dané ñaan li mu wax ni boko défé amana danaka duñ la xawa delo sa ñaan manam dal danaka dañ kay nangu wala inna du'a afilahul mu'mini na ajal bu len ko xeb te di so guddiya ak bo ci ya dégg topp loolu nag boo fasee waxtu yi nga xamante ne ci la nga ñaan ci nga respecté teggi nii da ngay xam ni nag ñaan nag dafa am ay da ngay xam ni yow xamuloo ci yan anam lañ lay nangul sa ñaan ndax boo nee dañ la jox 16,444 latif nga di ko def lim bi am na solo 6,000 waa koy bàyyi 6,441 nga di ko def 641 waaw léegi nga di ko def léegi lim boobu am na solo mais xëy na ci sa disposition sa xol bi ni mu laabee jamono ji ngay ñaan xëy na loolu loo tax ñu nangul la xëy na tamit période bi nga ñaan moo tax ñu nangul la xëy na daal pour wax la ni teggi nii yëpp da nga ko war a respecté boo ñaan ndax buñ la woon ci kër boo tey wala kër président kii que ce soit di nga am noo fay demee di nga wajal sa bopp waaw doo ñëw rek daal li dugg noonu am na nooy def quand même voilà léegi boo xamee loolu nga topp loolu nga xam ni nag inna dua naka ñaan ngannaay jullit bi la ngannaay mooy lan xam nga su ma joxoon Paaka Banel Ndiaye yàlla na ko yàlla sutural te musal ko ci yoon xam nga li muy mën a gaañ du bari mais soo ma ko joxee muy lu duma doo fi nekkati parce que jam bu xóor la lay jam maanaam ñaan ki koy def doole ji muy am day aju ci aussi disposition yooyu ñu la citeel sànq teggi nii ak charte yi nga xamante ne ñoom la amee ak respecté waxtu yi kon boo ñaan fexeel ba loolu yëpp nga dajale ko ci mbir yi am na kenn moom day toog fële naan waaw man fekkee yàlla dogal na ci man li muy dogal ba pare wax kon lu tax may ñaan parce que ma ñaan yàlla dana def li ko sopp ma bañ a ñaan yàlla def dina def li ko sopp kooku am na tontu dañ koy wax ne àdduna bi mu sa sopp ba léegi liñ mos a xam mooy ku mbuween bu xeefee day añ loolu xam nañ ko mbayeen tamit bu xeefee day wuti lu mu lekk kon sabab yi dafa da nga koy lëkkale ak dogal bi yàlla moo dogal ni da ngay xiif moo dagal ni aussi da ngay lekk li ñu mës a xam mooy képp ku ñaan dañ koy meñ wala ñu bañ ko meñ yow nag bul préjugé li gën mooy nga ñaan te xam ne yàlla mun naa dogal ci sa ñaan googu li nga koy laaj ndax yàlla moom moo indahu umul kitaab yi ca moom la ndayi téere bi nekk mooy saxal wala mooy effacé lu ko sopp kon nga gëm ni da nga war a ñaan boo gëmee da nga war a ñaan na comme ñaan da nga koy def aussi pour ñaan sa njëglu borom da ngay xam ni le repentir est une nécessité yàlla moo digge subhanahu wa taala képp ku koy moy boo génnee cadre bii mu la wax noonu wama illa li yaabudun boobu boo ci génnee boo defatul lim la ci sant dana la mbugal boo taqoo ay ndiglam dana la fay xéewal la kon te boo seetee ci biir alquran bakkaar bu mu cité daf koy lëkkale ak tub boo demee sorte furqan dana joxe une grande liste boo xam ne mën nañ ci jukki lii fa mu naan baada audu billahi min alcheytani rajim wala yaduuna maa allahi ilahan axara wala yaqtuluuna annafsa allati harama allahu illa bilxaqi wala yaznuun waman yafcal dalika yalqa athaman yudaaf lahu alcadaabu yawma alqiyama wa yaxlud fiihi muhaana إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يالا مونيه نيغا خامتاني دا فا دون تاغ جامام نيغا خامتاني نيو عباد الرحمن مولين دي تاغ بانان نيوم دي دوني بوكالا يالا اك كينين duñu rey bakkan mukk lulul ci ni sharia atte waaye nag ñoom duñu ñaaloo te képp ku ko def ci ñoom toggoo nga ay bakkaar te keroog yow mal xiyam doon lu ko fulandi te danga des ci bakkaar ya nekk di aji doye di mu ni ba mu des ñi toob te gëm yàlla tey jëf jëf ju ñiw ñooñu la yàlla di soppil seen ñaawte fii mu soppi ko ay tuyaaba. Kon gis nga ni mu lëkkalee bakkaar bi ak tuub bi mu leer la ni soo tubul kon mbugal daf lay dal di dal. Mais teragul rek am na ñoo xam ne dañuy des di woro. Fii ñu ngi ko tëddee woon le complexe du repentir et ses illusions. Le complexe du repentant et ses illusions. Koo xam ni moom danaan waaw yàlla de moom ku baax na xam naa ni njëgalam lu yaatu la waaw moom ci loolu rek la koy teg yàlla moom dañuy baal. Mais mooy ka doon wax rek na kañ doon wax naan muuru leen ndax muur moo gën mu ni ah loolu de dëgg la waaye yàlla dal yàlla dal ku mën a baalee la waaw yàlla ko yàlla baal waaye loolu wërul. Am na keneen koo xam ni moom moom gars dara ni astafurlah mais xolam bi ci boppam moo dul teewul ci lamiñ bi rek lay des astafurlah astafurlah lu bëri nag la ciy def yàlla ko yàlla nangul mais mu teewlu woon moo gënoon wóor. Am na koo xam ni xam-xamam moo ko lor moom moom dafa laal basangam nekk ci maarifa nee na moom am na ci yàlla maqaama boo xam ni bu nit ñi jullee moom jarul moom muy julli ndax am na ah yaa am na daal xam na ci yàlla.